राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चि महाराज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 31 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह जो बात चली थी कि मन विषयों में चला गया और विषय मन में बैठ गए, तो भगवान ने बताया कि भाई मेरे स्वरूप में स्थित हो जाओ, दोनों से पिंड छूट जाएगा। तो ये भगवान में स्थित होना ऐसे समय में संभव है क्या, जबकि दोनों में आकर्षण है? संभव है। आप यूं कहता हूँ, हे नाथ, मैं आपके स्वरूप भीतर से जैसे आपकी कन्या है वो आपकी है, बड़े लाड प्यार से आपने रखा है, आप युवती में खेली है, आपने हृदय लगाया है, प्रेम किया है, आपकी कन्या है, परंतु उसको आपकी मेहमान करके ब्राह्मण की साक्षी में मंत्रों से अग्नि की साक्षी में मैं आपको देता हूँ। कन्या संप्रत दे आत्मपद का प्रयोग होता है, आपको देता हूँ। ऐसे करने से भरत रूप आए, विष्णु रूप आए, बराए संप्रद विष्णु रूप भर को मैं आज अपनी कन्या देता हूँ। वो कन्या देने के बाद में आपकी नहीं रहती, अब आपकी कन्या रही भाई। उसी घर का पानी भी पीना आपके लिए उचित नहीं है, क्यों दान कर दी, कन्या दान कर दिया। लोग तो आज भर पक्ष वाले को बड़ा समझते हैं, भर पक्ष वाले बड़ा नहीं है, कन्या पक्ष वाला बड़ा है। क्यों? कन्या पक्ष वाला देता है, वो हाथ होता है लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का ऊपर होता है हाथ। तो कन्या पक्ष वाले देते हैं, भर पक्ष वाले क्या देते हैं, कन्या देते हैं अपने। इस वास्ते बर पक्ष हाथ नीचे है, कन्या पक्ष वाले ऊंचे देता है, दान करता है। मैंने अपनी कन्या तो वह दे दी, अब कन्या के घर का पानी भी नहीं पीते, भोजन नहीं करते कन्या की। कोई कन्या के जब संतान हो जाता है, तुम्हारी पर तुम्हारे वंश वृद्धि के लिए मेरी पुत्री देता हूँ। वर्ष हो जाए इसके दूसरे का पीछे पिता मेरे घर भोजन कर सकता है, वन्या कन्या के घर पिता भोजन कर सकता है, नहीं तो दान साथ कैसे होगा? नानी का साथ दाना का साथ कैसे करेंगे? तो वो पिता का पुत्री का घर है, वो तुम्हारे घर को नाना ना नाना नाना ना। तो वो नाना है, नाना ने करे तो आपके संतान हो जाकर किए तो उस भोजन भी कर सकते, क्योंकि कन्या देना हमारा सबल हो गया, उसे संतान हो गया, पुत्र हो गया। तो आप उस घर में रोज जाना ही, मतलब आपके घर में नहीं देना चाहिए, कन्या देना आपके कोई चीज नहीं है, कोई आपके पास जायदाद नहीं है, तो उम्र भर कन्या के साथ रह सकते हो, कन्या के घर में। नहीं लेना चाहिए बात तो यही बढ़िया है, परंतु उसे श्रद्धा हो जाए उसे बाद में नान श्राद्ध करते हैं तो वो लड़का हो गया तो कन्या देना उनका सफल हो गया। हमने कन्या देनी, उन्हें कन्या ले ली और कन्या की हुआ संतान, तो कन्या अब आपका हक रखता है। तुम्हारे संतान के लिए हमने कन्या दी, तुम्हारा वंश बढ़े इसलिए हमने कन्या दी है, तुम्हारे वंश के लिए। तो वंश में लड़का हो गया अब तो पिता पोषण कर सकता है, जल पी सकता है, कन्या उभर भर रह सकता है, क्यों कन्या सफल हो। कन्या दान करना और दान लेना दोनों सफल हो गया, लड़का हो गया है। फिर तुम्हारी वंश वृद्धि के लिए मेरी कन्या देता हूँ, मेरी कन्या देता हूँ तुम्हारा वंश बढ़े, वंश बढ़ने के लिए। तो लड़का को तो पिता का हक हो जाता है। जैसे कन्या आप देते हैं भगवान की तो अपने नहीं मानते, जैसे कन्या को अपने नहीं मानते ऐसे अपने आप को भगवान को दे दो, फिर अपने आप मैं नहीं हूं मैं भगवान का हूं। जैसे कन्या दो जैसे अपने दो, कन्या देते हो नहीं, कन्या अपनी तो है, प्यारी पुत्री है, मोदी में खिलाया है, प्यार किया है, लय लगाया है, अपने खास जैसे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपकी है, आपकी पुत्री, तो कन्या दान दे दी। ऐसे अपने आप को भगवान दे दो कि मैं भगवान का हो गया, बस ये अभिमान नहीं होगा। जैसे कन्या के मैं पिता के घर की हूँ ये अभिमान नहीं था, अरे वहां इतनी भूल जाती है, पहले जाती तो रोती है, अरे वहां आशा से जाने पर बेटा पोता बोटा हो गया, पोता हो गया, पर पोता हो गया, मैं कौन कहीं पता ही नहीं, याद ही नहीं हो उसको, याद ही पिता को याद ही हो, क्यों माँ बन गई माँ बन गई, दादी बन गई दादी बन गई, परदादी बन गई, ये परिवार मेरा है, परिवार मेरा परिवार। इस तरह से अपने आप को भगवान दे दिया, अब मैं नहीं रहा, मैं भगवान दे दिया। ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है, एकदम आपका परिवर्तन हो जाएगा, एकदम परिवर्तन, भगवान को दे दिया अपने आप को। भगवान के देने के बाद अब मैं मेरा नहीं रहा, मैं तो भगवान का हूं, अब आपकी संपत्ति सब भगवान की होगी। आप अपने को दे दिया तो अपनी चीज क्या रही, अपनी चीज कोई नहीं रही, एक धागा भी आपका नहीं रहा, एक तिलक जितनी आप तिलक जितनी आपकी चीज नहीं रही, सब भगवान की, सब भगवान की, हर सब भगवान है, सब ये भगवान है, और मैं भी भगवान, आप न्यारे नहीं, भगवान तो भगवान हूं मैं, भगवान का हूं, भगवान नारी कोई चीज है ही नहीं, सब भगवान की, मैं भगवान का, ये भगवान देना है। जैसे कन्या देते हो ऐसे आपको दे दो, कन्या देते ही हो, कन्या देते हो नहीं, कन्या आपकी है परंतु अब आपकी नहीं है, सूतक नहीं लगता, कन्या बैठी आपने घर पर, मेरे शास्त्र में कोई बालक पैदा हुआ तो भाई तेरे बालक पैदा हुआ है तो पढ़ने में आत्मा लगाना, रसोई माता भाई बोले तुम्हारा आपकी बेटी है। शेठ जी ऋषिकेश में रहते थे तो मेरी भाई वहां छोटा भाई था ना, हाँ शिवदेवाल जी, शिवदेवाल जी कन्या बड़ी हो गई थी तो संन्यास से रोटी बनाते भिक्षा में लेते आप नहीं खाते, शिवदास जी ने कन्या तो भाई रोटी बना तो वो रोटी भिक्षा में लेते खाते नहीं, क्यों तो मेरे अभी जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, जब ब्याह देंगे तो जनेऊ संस्कार हो जाएगा, फिर बेटी खाते हो रोटी खाते हैं, जब तक जनेऊ ना हो तब रोटी नहीं खाते हो, वो संतों खाते हो लेते, तो कन्या है कन्या, तो ये चंदा उसका नहीं हुआ, हम जिन्हें धारू कैसे गावाए। जब जिन्हे धारू को ब्याहती तब पार्टी के भाई संतान हो गया तो अरे पिंड लगे अरे पानी लगे अब कोई हल नहीं बेटिया बने। तो इस तरह से जैसे कन्या दान करते हो ऐसे अपने आप को दान कर दो। मैं भगवान का हूं हृदय में भाव बदल गया। कन्या देते ही कन्या का आपका सबका भाव बदल गया। पहले चिंता होती थी माँ को, नींद उड़ जाती माँ की कि लड़की बड़ी होगी क्या करें, कन्या दान करना है। कन्या दान करते ही चिंता बढ़ जाती, ब्याह कर दिया चिंता बढ़ जाती। अब चिंता होती है क्या? आप कन्या की चिंता होती है? नहीं होती। पुत्री तो आप गई है, पुत्री आप गए। अभी अपनी पुत्री माना तो क्या दूसरी मानते हो? हमारी पुत्री है, पुत्री को देंगे कुछ भाई? बेटी श्वास नहीं है, श्वास नहीं, श्वास नहीं, श्वास नहीं कहते हैं। भागवत रामायण में आया है श्वास लेने पर श्वास न चुप हो गए। मन अनुराग नहीं, श्वास नहीं है, श्वास नहीं है। अभी अभी आपकी पुत्री है, मैं पुत्री होते हुए वही तेरा वर्ष दूसरा, हमारा वर्ष दूसरा। हमारे वर्ष में कन्या हो तो ठाकुर की पूजा भाई तुम कर दो। हमारे सूत्र लग गया, ब्याह पाई हुई बची तेरे सूत्र थे, हमारा सूत्र तुम्हारे भी देगा ठाकुर जी की पूजा कर दो। ये बात है, अपने आप को भगवान को दे दिया। भीतर भीतर मैं पर बदल गया, बदल गया। बस जैसे हम साधु हो गए, साधु होगा तो मैं पर नहीं रहा। ये बात तो आईवन करने में संकोच होता है। मैं था वही माँ का शरीर शांत हो गया तो माँ का शरीर शांति और भाई की घड़ी रोटी थी वही मेरा वही कन्या थी भाई, भाई थी बेटी कन्या। वह कन्या रसोई बनाती वही चोर वाला स्कूल पीता रहा वही भोजन करता भोजन ये मेरी बीती हुई बात है। तुम्हारा तुम सूतो हो गया माँ मर गई ना तो तुम्हारे सूतो लगे तुम्हारे घर हमने खाएंगे। हम तो बेटा हमें ही बेटा ही है, वे बेटा तो हम भी बेटा ही है ना। हम साधु हो गए अब तुम्हारे घर छुट्टी दिखाएंगे। भाई जी सारी शांत हो गया तो भाई जी को मैं मिलने हो गया तो भाई जी की रोटी दी, भाई जी करने तुझी रोटी लाई, भाई जी करनी थी कुछ तो होगा तुम्हारे। अरे भाई जी के लिए हमारे खास माँ जन्म देने वाली माँ तू आप आ रही है तो भाई घर रोटी दी रहा। मैंने किया ऐसा मेरे भाई जी काका जी बेटा भाई है दूसरा वेरी भी बेटी वही सूत्र लगे तो आप बेटी बनाती अलग ससुई अरे अलग मानते तेरे घर का तुम्हारे घर सूत्र लगे। माँ का सूत्र तो वो लगे मेरे को नहीं लगेगा, हमारे को नहीं लगता। हम साधु है तुम्हारे घर का हम नहीं है। ये बीती हुई बात बताइए संकोच होते क्या कह घर की बात मेरे घर छोटी गई। 11 दिन 12 दिन हो गया भोजन हो गया सूतक निकल गया तब रोटी खाई। माँ बनी माँ तुम्हारा सूत्र लग गया हमारा सूत्र कैसा? हम हमारा गोत्र वो नहीं है, हमारा अच्युत गोत्र है। हमारा तुम्हारा गोत्र हमारा नहीं है। कच्छन दे अच्युत गोत्री है, अच्युत गोत्री है तुम्हारे घर रोटी खाए। शास्त्र क्या किया है? अरे माँ मेरी भी भाई है तो हमारे भाई की माँ तो मेरी भी माँ है। जन्म तो उसी से लिया ज्यादा बात यानी अच्छा नहीं समझता। माँ का दूध पिया है तो वो बड़ा भाई था तो छोटा ही है, उसका छोटा दूध दूंगा मैंने, समझिए। बड़ा भाई क्या छोटा है पापा, क्यों बड़े भाई सो गए होंगे नहीं तो सामने हुए तो भाई क्या छोटा है। साधु हो गए समझते हैं अब भाई तुम्हारा नाम घर बना हमारा घर हम और तुम्हारे घर रोटी खाएंगे सूत्र देखो क्या खाएंगे बेटी भी बात है भाई। बात है। तो भगवान जैसे हमने मान लिया कि हम साधु हो गए भाई हम तुम्हारी रोटी खाएंगे तुम्हारे सूत्र है तुम्हारे सूत्र है हमारे सूत्र नहीं है तुम्हारी रोटी खाएंगे। जब तक उन्हें सूतक देख लगे तब तक रोटी नहीं खाई गए। भाई री बेटी मेरे काकर बेट भाई उसी बेटी बेटी न्यारो जल न्यारो उसके रसोई बनाती वो जीवता है। ये हमारे भीतरी बात है भीतरी बात हमारा गोत्र अलग है तुम्हारा गोत्र अलग। जैसे ब्याह देने वाला कन्या का गोत्र अलग है तुम्हारा गोत्र अलग है ऐसे हम साधु हो गए तुम्हारा गोत्र अलग है हमारा गोत्र अलग है तुम्हारे सुबसु तो हो जाए अपने भाई भाई के लड़का हो जाए तो घरों की दिखाता हूँ तुम्हारा सूत्र आप दिखाए बोलो छोटा छोटा सो गया छोटा फायदा छोटा है कि नहीं। अब तुम्हारे को इस तरह अपने आप को भगवान को दे दो मैं भगवान को हो गया आप बोल लो मैं संसार कर रहे ही नहीं अब संसार का अपने हम भगवान है। सर कन्या देते हो नहीं कन्या तो अपने मानते हो तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएगा पानी भी लड़का हो जाएगा हमने कन्या दान कर दिया कन्या दान ले लिया कन्या दान सफल हो गया अब लड़की हमारी जब नान साध तो दान साध कैसे होगा नान साध कैसे होगा बताओ वगैरह पानी ले पिंड ले गए साथ में पिंडर पानी लेते हैं कि नहीं अब हमारा हो गया क्यों तुम्हारे तुम्हारे संतान के लिए तुम्हारी वंश वृद्धि के लिए हमने कन्या दी नहीं तुम्हारे संतान हो गया तो अब हमारे पर हमारे कन्या का अधिकार है अब तुम्हारा दिया हमारे अधिकार है। जब संतान नहीं हुए तब तो कन्या दान किया है दान पानी भी नहीं पे पानी भी नहीं पे कन्या दान किया हमने संतान हो जाए तो भोजन कर सकते हैं अब अपने समय ये घर भोजन कर सकते हैं कि तुम्हारे संतान हो गया भाई अब कन्या पर हमारा अधिकार किया। इस तरह से ही महाराज जनक जी ने दसवें दिशे में समारोह दिया कि मेरे को कुछ जमीन दे दो हम कठिया में सीता से मिलने के लिए तो कौन ठहरा तुम्हारा राज्य है तो हमारी बेटी का राज्य सभी हमारी पुत्री का राज्य हो गया कि नहीं तो कौन ठहरे तो हमारे को जमीन दे दो हम जमीन खरीद लें उसमें हम ठहरेंगे। तो वो कहोगे पैसा ले जमीन दे अभी शर्म आवे सगा है और मांगे अब क्या करें तो बड़ी चिंता पड़ गई जनक से मैं भगत में सीता जी पीर में थी तो पिताजी को पूछा बेटा सीता क्यों करते हो कि बेटा चिंता क्या करे हमने एक बात करी कि हमारे वो कुछ आपकी जमीन मिल जाए वो हम खरीद लें उसमें कुआं बना रहे तो वहां कुछ दिन ठहर सकते हैं। बेटी से मिलने को आवे तो कहां ठहरे, बेटी का तो ठहरते नहीं हम, तो वहां स्वीकार नहीं किया। तो वहां कहा कि वो खे कैसे, खे की सलाह देने वाली थी, खे कई बड़ी थी सलाह देने में, बहुत चतुर थी, युद्ध में साथे गई, दही दूर थी तो हमारी दर्द आई ऐसे से। तो के किसी सलाह पूछी, जनक जी पूछे जमीन राम दाम देकर जमीन देवे सगोद होता है, तो एक हीरा था बड़ा बड़ा हीरा, वो भेजा ये हीरा, ऐसा हीरा देव तो आप दे, ऐसा एक मिलेगा नहीं और, ऐसा भाई अब क्या करें। उदास हो गए, सीता जी ने पूछा, सीता जी के बालों पर पिताजी हीरा घटा ही हमारे आठ अमुक जगह जमीन खोदो हीरा मिल जाएगा, अपन अपन जमीन में हीरा तो नहीं है। तो हीरा निकला बड़ा बड़ा, जो गाड़ा भर कर गए और भेज दिया, कैसा हीरा दे जमीन नहीं होगा, अब बच्चन बंद हो गया नहीं पड़े, तो हीरा गाड़ा भेज दिया। वो हीरा सब रखा वो मणि पर्वत है, आज जो मणि पर्वत है अयोध्या में आप गए हो, मणि पर्वत है, मणि पर्वत में अपेक्षा होनी है। तो श्रावण के महीने जितने ठाकुर जी है सब सीता जी वहां जाती है, पीर तो पीर हो गया हमारे पिताजी का घर है तो वही हीन मंडी है, झूला झूलते हैं, सब जितने अयोध्या के ठाकुर जी है सब वहां थे, सब सीता जी आती है इधर झूलती है, हमारा पीर है हमारे पिताजी आज ऐसा ही होता है। रुक्मिणी पर्वत में जो वृक्ष है श्रवण के महीने सब माने, सब सीता जी आते हैं, अपना पीर समझते है हमारे हमारे पिताजी है जी। अयोध्या जाओ तो पूछ लेना आप, अयोध्या जाओ कभी काम पड़े तो, श्रावण में क्या होता है, श्रावण में सब झूला झूलती वहां, अब बेटी आवे बाप गिर आवे हमारे बाप बड़ी पर्वत, वो मणि पर्वत है, मैं एक सगेटी करी अब वो साधन हो गया, ऐसी बात है। एक बात है तो कैसे देवे, तो कन्या देने में क्या जोर रहा था आपको, कन्या दान कर दो जो अपने दान कर दो भगवान को, अब भगवान के हो गया हमारे गोत्र बदल गया, अब भगवान के हो गए साधु हो जाता है, गोत्र बदल जाता तुम्हारे घर जो दिखाएंगे भाई तुम्हारे शुद्ध हो गया, तो हमारे शुद्ध हो गया, माँ तो तुम्हारी भी थी हमारी भी थी, क्या तुम्हारी माँ नहीं थी, माँ तो थी हमारी भी, पता हम हमारे कौन, तुम्हारे सूत्र लगा हमारे सूत्र नहीं लगता, कन्या ने सूत्र नहीं लगता ऐसी बात है सिद्धांत में, माँ तो तुम्हारी थी जब थी अब साधु हो गया, हमारे गोत्र अलग है हम अच्युत गोत्री है, ये साधु होने बाद जो अपना वंश अपना जाति मानते है ना, यह साथ ही आ जाते है, सब आते याद है नहीं सब आते। अब हम अपने साधुओं को लिए सगला मर जाए, अबे मातर भाई बंधु संबंधी सगड़ा सगड़ा मर जाए तो साधु भी आंसू नहीं आना चाहिए, हमारे है ही नहीं, हमारे है ही नहीं, हमारा गोत्र अलग और मैं गोत्र अलग, हमारे क्या अलग है, तुम तुम्हारे जान तुम्हारे में जान, कदे कागज देना काम नहीं है, पूछो कदे का घर वालों कागज दिया। एक दंडी स्वामी थे जो काशी जी में, वो दंडी स्वामी का एक पुत्र आया रामायण कथा, ब्राह्मण थे ना खड़ा करते है कि पिताजी आते हैं नंदी स्वामी हुई लाल प्यार करते कि पिताजी आप क्या कर रहे हो, आप साधु हुए हुए चाहते हैं पोता पोती को लेते साधु नहीं हुए, साधु होने पर अपना नहीं होता, तुम तुम्हारे हम हमारे, कभी महिला का काम नहीं, कागज पत्र काम नहीं, जीवे को मर गया भगवान सदरा मर जा तो मर जाओ नहीं, हम दूसरे वो दूसरे, हम साधु है इस वजह से साधु का गोत नहीं होता, अच्छुत गोत ही होते सब के सब। ये बीती हुई बात बताइए आपको, वही रहे 12 दिन वही रहे सत्संग करते थे, रोटी नहीं खाते पानी नहीं पीते, तुम्हारे शुद्ध हो गए, थोड़े बेचते दबेगा कि माँ तो तुम्हारी भी थी हमारी भी थी, तुम बड़े शुद्ध देगा हमारा नहीं लगता, हमारा शुद्ध नहीं लगता, हम साधु हुए जैसे बेटी को नहीं लगता, बेटी भी तो माँ की है, बेटी के होते तो आप लग जाएगा, बेटी सांस रहेगी वहां सुन तो आपको लग जाएगा, बेटी रहते हुए दूसरेगी, इस तरह साधु हो गया अब बहुत ही दूसरा, कोई बात ही नहीं इनको पूछते मैं कोई साधु मैं साधु वही मैं पूछो कदे कागज पति देना उन्हें कागज आवे कभी कभी करे ना को पात्र है, बेटी को समझ रखते हैं हम समझ उत्तर भी नहीं, सगला मर जाए तो मर जाओ जीवे तो जीवो, वे पंडित जी कहते थे हम कहते पिताजी आप क्यों विचार करो, आप साधु हो गए नंदी स्वामी चिंता करे सरस्वती देवा है कि देगा जी हो असली साधु नहीं है, असली साधु हो गया तो हो गया बस हम अलग तुम अलग, तुम तुम्हारे हम हमारे, तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएगा शुद्ध है तो तुम्हारा शुद्ध है हमारा शुद्ध नहीं है, भिक्षा नहीं जाएंगे भाई जी को वहां पर भिक्षा दी थी हमने, भाई सही शांत हो गया ना तो गया था आगे रामायण करनी थी, ये कायदा शास्त्र का कायदा है, हम बोले पीर वाले मर जाए माता पिता भाई बंधु सुना मर जाए तो मर जाओ, खूब धनी हो गए तो बहुत अच्छी बात, मर गए तो अच्छी बात, हमें क्या मतलब, जैसे दुनिया की अजीब है जो दुनिया है जो ही भाई और भाई के लड़के हैं सभी हुई हमारी कोई नहीं, हम और लड़की का गोतू चलता है गोत हमारा है चले, तो नहीं पता नहीं बात पता ही आप ऐसे होता है, ऐसे होता है वो तो नहीं हो साधु जवान साधु छजी छबदी भगवान प्रसाद में अनुबुद्धि श्रोतु भी पिता में गोत्र बुद्धि छुपाता है, याद है उनको याद है स्वाद मुझे स्वाद जय पूछो तो ज्ञान बोल करो तलवार को धरोरे म्यान म्यान के मूल्य हुए है पिकनी ते करनी अंकुश है बात जब हाथी बेच दिया तो अंकुश की अग्नि में दर्शन अंकुश साथ आती थे इस वास्ते जाती हमारी नहीं तुम तुम्हारे हम हमारे समझ जा तो मर जा जी में ये बात सब बात अच्छा इस वास्ते जाति देगा जाति है वो जाति वाला बैठा है तो मैं तो बड़ी कड़ी बात कहता हूँ वो बुरी लगे रहे को अभिमान से ऊपर रहता हूं। धर्म सुनाओ, 38 मिनट हो गए। ये ज्ञानियों की साधना में कर्म को प्रकृति के अर्पण करना होता है और कर्म योग में संसार को अर्पण करना होता है। तो प्रकृति और संसार तो एक ही चीज हुई, अलग अलग क्या हुआ है? अलग प्रकृति कारण है, संसार कार्य है। कर्म तो क्रिया कारण बनता है, कर्म में क्रिया थोड़ी होती है। प्रकृति में क्या क्रिया होती है? क्रिया तो सब कार्य में होती है। कर्म योग यही है, वो ज्ञानी हो गए, ज्ञानी वो विचार के द्वारा है, कर्म योग कर्म क्रिया के द्वारा है। सब क्रिया तो संसार में होती है, प्रकृति में थोड़ी होती है क्रिया। प्रकृति का मूल क्रिया का त्याग, क्रिया का संबंध करता है ज्ञानी होगी, कर्मयोगी संसार की सेवा करता है, वो कर्मयोगी है। प्रकृति का संबंध त्याग दे वो ज्ञानी होगी है, और भगवान का संबंध छोड़ ले वो भक्ति होगी। भगवान को नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता, वो कर्मयोगी होता है, असली कर्मयोगी। कर्मयोगी ईश्वर को नहीं मानता तो संसार को मानता है, सेवन संसार को मानने वाला कल्याण हो जाए कर्मयोग से। तत्व को मानने, आत्मा को मानने वाला ज्ञान योग है, और भगवान को मानने वाला भक्ति योग होता है। ख्याल में आया, प्रकृति अर्पण करो संसार करो, संसार अर्पण कर कर्मयोगी, प्रकृति के कर्म करे कर्म करे वो कर्मयोगी, और अपने आप को अर्पण कर दे भक्ति होगी। सीधी सारी बात है, और कुछ बात सब ध्यान जाए ठीक। परमात्मा को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, वो कर्मयोगी। और परमात्मा आत्मा आत्म सब को मानता है वो ज्ञानी होगी, अरे परमात्मा को मानता है वो भक्ति होगी। पूछो कोई शंका? कर्मयोगी है वो प्रकृति के कार्य के अर्पण करता है क्या अपने आप को? कर्मयोगी प्रकृति के कार्यों में अपना क्रियाओं को अर्पण करता है। और चाहना कुछ भी नहीं, चाहना वह तो कुछ नहीं आएगा। फले शक्तो निबध्यते, फले शक्तो निबध्यते, संगन तत्व फलम थे वह सत्याग सात्व होता, फल रिश्वत त्याग दे तब होता सात्याग त्याग। फल सुनता नहीं बचे थे, अब क्रिया का क्रिया शरीर ये सब क्रिया का है, ये प्रकृति क्रिया है, प्रकृति की चीज प्रकृति हो जाती, और कर्म करते शरीर से कर्म होते, शरीर संसार को दे दिया, और अपने आप को भगवान को दे दिया वो भगत, और भगवान को दे दिया भगत, और प्रकृति को दे दिया ज्ञान योगी, संसार को दिया कर्म योगी। कोई शंका पूछो? और अपने करता है वो जन्म मरण ही हुई, अपना कर्म है मारा कर्म है मारा फल है। तो आप ना तो बढ़िया होती है आप, ना कर्म योगी है ना भगत है, तो क्या होगी? जन्म मरण ही होगी। अब जन्म मन का हो, जन्म और बढ़ो, जन्म और बढ़ो, जन्म और जन्म योगी हो गया। संसार का वो मारा पुटू मारा है, थारो बंधन है और कुछ नहीं बाबा, और कुछ नहीं, बंधन बंधन है। कुटुंब भी एक रहेगा नहीं साथ में, एक धागा भी रहेगा नहीं, एक पैसा भी रहेगा नहीं, बंधन रहेगा, बंधन बंधन रहेगा। मारा मारा है, शुद्ध धारा मारा है सारा, प्यारा लगे करू नित प्यार, न्यारा निमकन करू नित प्यारा, फल दोनों में त्यार, फली जो फूट जाओ से फटके, तटके तू टूटो तगे तटके तागो टूटे ते, झाड़ हाथ उठ जासी झटके, खटके तन हो जासी खे, दुख दुख दीजे दिल रे, इन ऊपर जीवन हो कहा करू कौन करे, लखनऊ राम नाम खोले। शुद्ध धारा मारा है सारा, प्यारा लगे को बोलो प्यार जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो भजन करो जो भी बात है नहीं तो जन्मो मरो अपने आप को संसार को दे दो अपने आप को प्रकृति को दे दो अपने आप को भगवान को दे दो तुम्हारी मर्जी को दे दो ऐसा अपने अपने चार बात हुई अब जन्मो मरो जन्मो मरो ये तुम्हारा संसार जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो भगवान को दे दो तो ध्यान हो जाओ खुद रहना नहीं पड़े भक्ति योगी योग वर्ष नहीं होता भक्ति योगी योग वर्ष नहीं होता कर्म योगी योग वर्ष होता है ज्ञान योगी योग वर्ष होता है भक्ति योग कर्म है ही नहीं ये तो भगवान का हूं सब भगवान का भगवान कहते हैं कि वो व्याम हो तो काष्ठ लोट समम तदाम्य भीष्टम भगवान कहते हैं काट लोट समान जाए मूर्छित हो जाए काट के समान हो जाए तो वो उसे ज्ञान मैं करता हूं वो भगवान को याद करता है भगवान का है वो भगवान याद करते है वो योग वृष्टि नहीं होता भक्ति योग वृष्टि नहीं होता क्या योग किया ही नहीं उन्हें योग भगवान है साथ में है योग नहीं हमारा कर्म योग ज्ञान योग ही होता है ना वो भक्ति योग कहलाता है योग नहीं हमारा हमारा योग समान है साधन भी भगवान है साध्य भी भगवान नौ प्रकार साधन भक्ति प्रेम दर्शन साध्य भक्ति साधन साध्य दोनों भगवान योग वृष्ट होता ही नहीं योग वृष्ट जो चिंतन करता है चंद्र के अधिष्ठान स्थान करता है वो योग वृष्ट होता है चिंतन कर मैं तो भगवान का हूं चिंतन क्या करे भाई जी से पूछा कि भोग लगाओ तो भोग क्या लगाओ शुक्र भोग करे भगवान का ये सब प्रसाद पाते हैं भगवान रहा भोग क्या लगाओ भोग लगाओ अच्छी बात है परंतु भगवान का ही है भगवान भोग भगवान अपने आप को दे दो भगवान को ले लो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम में हूं अपने आप को दे दो और भगवान को ले लो अपनी चीज दे दो और भगवान की चीज ले लो अपने आप को दे दो भगवान आपको ले लो मरिए ना नहीं दो तो भागते जन्म मरो जन्म मरो कितनी साफ साफ साफ एकदम इस वास्ते कर्म ऐसा लीला है या लीला कब है जब आप बाहर का संसार दिखे तो लीला है संसार देखना हरे राम करते भगवान का नाम लेते बस अब भगवान में ही है हम भगवान में लगे हुए हैं बाहर का काम देखे तो लीला अलीला बाहर का काम नहीं लीला भगवान की लीला बाहर के चिंतन हो लीला है भगवान की लीला अरे भगवान की लीला मानने वाली होती नहीं अवतार लेकर लीला करते हैं जिसे स्मरण करने से कल्याण हो जाए जो ये भक्ति योग कल्याण हो जाए सब लीला है भगवान की लीला ये भगवान है तो भगवान की लीला हुई सभी भगवान है तो इन्हें क्रिया सब लीला ही तो हुई और क्या हुआ अपना कोई नहीं अपना संबंध क्यों नहीं सब भगवान है कहते थे भगवान है भगवान है निहाल हो जाऊं मैं सब महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सरो में थे सीधी सारी बात है अपना ही नहीं जैसे कन्या दान कर दिया ऐसे अपना आप दान कर दिया किसको भगवान को क्योंकि भगवान का ही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज राशि करना क्या बने चेतन अमल सहज राशि करना क्या है करना कुछ है नहीं करना करना संसार के लिए भक्ति के लिए तो मौज करना है काम करे भगवान फल मिले भगत को माँ सब काम करे दूध मिले माँ की गोद मिले मुकुट में काम सब माँ का माँ करो काम बच्चा करे काम बच्चा क्या काम करे गोद में तो रोण लग जाए एक रोना वो जा रहे बढ़िया वो योजना लगो भगवान के लिए, बस भगवान मेरी माँ है, तुम्हें माता च पिता तमेव तुम्हें बंधु से सदा तुम्हें विद्या द्रविणम तमेव तुम्हें सर्व मम देव। ये बात सीधी सरल बात है, बहुत सीधी। बोलो क्या जोड़ा हुआ भगवान के सब है ही, अरे दे दो इतो दे दो, मेरा नहीं आपको आया कुछ बिना दिया देते थे। साधु सिंह एकण मतो, साधु सिंह एकण मतो तड़फड़ती उखाए, भावहीन मृतक रहता निगड़ जाए, हम मरियो दिखाओ पानी सिंह मरियो दिखाओ है, तड़फड़ा तड़फड़ा दिखा दे तड़फड़ा मैं छोड़ दे। तो साधु सिंह एकण मतो सिंह रोई बातें चल पड़ी गई, मारा मारे ले लो मारा मारे ठीक चल पड़ा चल पड़ा, भाव ही नहीं मृतक नुसा भाव ही नहीं नुसा मुर्दा है मुर्दा मुर्दे को नहीं खाता सिंह, साधु सिंह एक मत हो तड़पड़ते हूँ भाई तड़पड़े ही न माँ मृतक दशा ताकि निकट जाए तड़पड़े है ही नहीं है तुम्हारे ऐसे ही नहीं है। शेर जी को मैं पूछा शेर जी को, शेर जी किसकी भिक्षा लें, भिक्षा किसी ले मैं कि ज्यादा भाव वाली नहीं लड़ी और जो नहीं लड़ा था उसकी नहीं लड़ी, जो आप करते भी समझे कि भिक्षु कह दे तो वही ले लेती। ज्यादा भाव फंस जाओगे, फंस जाओ बाबा जी महाराज महाराज महाराज महाराज करे फसंद फसान है महाराज महाराज लागे तो अच्छा पर पासे मारे भगत ने घाटो लागो अब रो बाबा जी बैठा घाटो लगो थे तो बोलो माना गया मतलब घाटो लागे धरतों की बात थी बड़े बच्चों की बात है माने क्या मतलब। ए बाबा जी महाराज से लाए से ली है फिर घाटे घाट ली हम रो वो ढंग हुई जन्म और मर जन्म बोलो चेला चेली बना लेगा हमारे सिंह को जी चेला चेली बनाना नहीं तो ले लेना साधु हाँ उपदेश करा ठगाई है ठगाई ठगाई और कुछ जन्म मरो वैसे वही है ढंग वही है कोई समय नहीं तुम्हारे रोटी दो मत दो और आप क्या करोगे हमारे क्या करोगे बताओ रोटी नहीं रहेंगे और क्या करोगे क्या करोगे बताओ रोटी नहीं देगा अच्छी बात है जयराम जी दी दे दी तो ले ली दी तो जयराम जी दी तुम्हारा कर्तव्य है बिखरवा जाए तो अतिथि यश्य भगनाश अतिथि आवे घर पर यार भिक्षा नहीं दो तो दो बात होगी पुण्य माता आएगा क्षति आप सुकृतन तथा पाप आपको दे जाएगा पुण्य आपका नहीं जाएगा खाली नहीं जाएगा भिक्षु का खाली नहीं जाएगा रोटी दे दो तो पुण्य बच जाएगा रोटी नहीं दो तो पुण्य ले जाएगा तो आप रोटी रखते हैं आपने आप पैसा रहते ही नहीं हमारे पास कुछ है ही नहीं कोई साधु जो भिक्षुक है पास पैसा रखता है मांगने का अधिकार नहीं होता हमारे पास पैसा है। हरिद्वार कुंभ का मेला था हमारे विद्या गुरु साथ में थे कि भाई आज कुंभ का दिन है पुण्य आज अपने पास से पैसे उसे उठे आज क्षेत्र में नहीं आएंगे। हमारे महाराज ने कहा मैं था मेरे गुरु जी भी थे आज पुत्र ने हमारे पास पैसे उसे उठने का आज नहीं आएंगे रोज डाल क्षेत्र में ये बात है। अब सुनो भगवान का नाम लो भगवान का वजन करो, संसारिक दृष्टि से आ जाए तो लीला देखो, संसारिक दृष्टि हो जाए तो लीला देखो। Thank you.